finansowej klienta. Okres spłaty do 10 lat. Aby otrzymać dotację na częściową spłatę kapitału kredytu, klient musi spełnić warunki programu Czyste Powietrze. Szczegóły w placówkach Alior Banku i na aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radio, niedziela, 30 kwietnia, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Na kortach w Madrycie zagrają lada moment Iga Świątek, za godzinę Hubert Hurkacz. Do przeprowadzenia skutecznej kontrofensywy Ukraina potrzebuje amunicji, mówi prezydent Czech. W Połczynie Zdroju można zwiedzać zabytkowe organy Grüneberga. Tu są dwa głosy, blokflet, koppelflet, można wziąć sobie piszczałkę, dmuchnąć, wydobyć z niej dźwięk. Iga Świątek i Hubert Hurkacz stają do walki w trzeciej rundzie tenisowego turnieju na ziemnych kortach w Madrycie. W pojedynku awans do 1/8 finału rywalką liderki światowego rankingu będzie rozstawiona z numerem 28 Amerykanka Bernarda Pera. Mecz powinien rozpocząć się po 16. Z kolei po 17 rywalem Huberta Hurkacza będzie występujący z 17 Chorwat Borna Ćorcić. Rozstawiony z numerem 12 Polak w drugiej rundzie pokonał Francuza Richarda Gasqueta. W tym spotkaniu pobił osobisty rekord asów zaserwowanych w jednym meczu, to 29. Po meczu dowiedziałem się, że zaserwowałem swoją rekordową liczbę asów, jeżeli chodzi o jedno spotkanie, także tak naprawdę czułem, że nieźle mi się serwuje, ale zupełnie nie patrzy się na statystyki podczas meczu. Skupię się na tym, jak można wygrać kolejny punkt, także cieszę się, że było to dobre moje serwisowe spotkanie. Wiem, że jeszcze parę innych aspektów mogę poprawić w swojej grze i będę walczył dalej tutaj w turnieju w Madrycie. Więcej o pojedynkach naszych najlepszych tenisistów w trójkowej audycji Trzecia Strona Medalu po 17. Petr Pavel zakończył wizytę na Ukrainie. Po powrocie do Pragi czeski prezydent zapewnił, że jego kraj razem z sojusznikami będzie szukał sposobów na zwiększenie dostaw amunicji dla ukraińskiej armii. Prezydent Czech powiedział, że krytyczny niedobór amunicji ogranicza nie tylko zdolności obronne Ukrainy, ale także możliwości przeprowadzenia skutecznej kontrofensywy. Jeśli Ukraina ma odzyskać kontrolę nad okupowanym terytorium, które Rosja utrzymuje od ponad roku, to nie ma innej możliwości niż kontrofensywa. Do jej skutecznego przeprowadzenia potrzebna jest amunicja. Petr Pavel spędził na Ukrainie 2 dni. Rozmawiał z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, któremu przedstawił plan zaangażowania Czech w odbudowę kraju. Czeski prezydent odwiedził Buczę i Borodziankę. Jako pierwszy od rosyjskiej inwazji zagraniczny przywódca udał się też na wschód kraju, gdzie spotkał się z ukraińskimi żołnierzami. Zmienna pogoda. Zapowiada się w majówkę. Instytut Meteorologii prognozuje, że będą dni chłodniejsze z opadami deszczu, ale i cieplejsze z temperaturą do 20 stopni. Najładniejszym dniem będzie 1 maja. Temperatura będzie bardzo przyjemna w poniedziałek. W wielu miejscach Polski zbliży się do 18-19 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na Podkarpaciu, na południu Polski, do nawet może 20 stopni. Więc poniedziałek najładniejszy dzień na spacery, na aktywności, na świeżym powietrzu, na korzystanie z wolnego dnia. Mówi Emilia Szewczak z Instytutu Meteorologii. Także we wtorek głównie w Szczecinku, Zielonej Górze, Opolu i w Katowicach termometry mogą pokazać 20 stopni. To wyjątkowa okazja, żeby poznać zabytek od środka. W Połczynie Zdroju można zwiedzać zabytkowe organy Grüneberga. Instrument z 1881 roku jest obecnie remontowany. Połczyńskie Stowarzyszenie działające na rzecz zabytkowych organów zorganizowało zwiedzanie wieży Kościoła Mariackiego, aby pomóc sfinansować prace konserwatorskie. W tej części, w której my aktualnie stoimy, znajdowały się sekcje manualowe, czyli to, co organista gra zawsze rękoma. Tu są dwa głosy, blokflet, koppelflet, można wziąć sobie piszczałkę, dmuchnąć, wydobyć z niej dźwięk. Czuje się pan jako organista? No tak. No i mamy kontuar, czyli miejsce tak zwane dowodzenia dla organisty. W tym momencie mamy powietrze i organista może grać. Słychać pięknie. Jestem zaskoczona, że to jest takie duże pomieszczenie. Ja myślałam, że to... Ja nie wyobrażałam sobie. Organy często oglądałam już wcześniej, ale tylko z tamtej strony. Zwiedzenie odbywa się po każdej mszy. Każdy może też zostać właścicielem małych piszczałek, które są sprzedawane jako cegiełki na rzecz renowacji organów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Nawigator. Teraz informacje z dróg i Maciej Oswald.

Gra gitara. Dzisiaj wersja programu specjalna, czyli ekstra. Jedziemy dalej. Gra gitara, muzyczne wspomaganie dzięki Trójce po 16. Przypominam, że to jest ten czas, gdy możecie Państwo dać znać, dokąd się jedzie, jak się jedzie, na przykład pozdrowić, polecić innym jakieś ciekawe miejsca na majówkę. 227 trójek to jeszcze za moment idealny utwór na początek drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. 10 minut po 16. Zapraszamy. Maciej Załęcki, Stanisław Perzyna i Michał Żołądkowski, a to Boston. Modern Feeling. Minuty po 16, Fleetwood Mac z albumu Rumors, utwór, przy którym i jazda przyjemniejsza, ale też można pobiegać. Tom Hanks w filmie Forrest Gump, jak zaczął biec słuchając tego nagrania, to tak w ruchu był jakieś 3 lata. Trójka, Polskie Radio. Wiecie państwo, ile miał najdłuższy do tej pory zmierzony korek na świecie? Jak czytam, 344 kilometry. Więc jeżeli po drodze na jakiś się trafi, warto sobie na pocieszenie tę informację przypomnieć. To teraz zaglądamy muzycznie na album Born in the USA, ale tym razem wcale nie utwór tytułowy. Moim zdaniem na drogę ten jest jeszcze lepszy. Bruce Springsteen, Cover Me. zielonymi. Machoniowy gość. Bonier zagrało. Kelner zgiął się w pół. Potem odjechało złote BMW. Tańcz, głupia, tańcz, swoim życiem się baw. Wprost na spotkanie ognia leci. Tańcz, głupia, tańcz, wielki wal sobie spraw. To wszystko, co dziś możesz mieć. Polskie Radio, 26 minut po 16. Lady Punk, tańcz, głupia, tańcz. Jan Borysewicz, dla którego największym idolem jest Hendrix. I tutaj przypomnienie, zachęta, podpowiedź. To już jutro we Wrocławiu bicie rekordu Guinnessa w graniu Hey Jude. Utwór, no nie Hendrixa, ale jego wersja stała się przecież tą kultową. Leszek Cichoński, który niedawno był gościem Trójki, zaprasza do Wrocławia. Hey Jude zagra 7676 gitar plus twoja, no i będzie nowy rekord. Jutro we Wrocławiu oj, będzie grać gitara. Tak samo jak w Trójce. Dzisiaj wydanie programu Gra Gitara Ekstra. I ta Nila Younga również plus harmonijka ustna i mamy Heart of Gold. Searching for a heart of gold. And I'm

14 minut do 17. Trójka Polskie Radio, słuchacie Wiosnę. Tutaj target w utworze plus 30, chociaż organek już plus 40. Ale nieważne, ile się ma grunt, na ile się czujemy. Jesteśmy piękni wszyscy razem. 227 trójek, gra, gitara, ekstra. Czyli dobrze się słucha, tak? Miło słuchać takich przepięknych piosenek w trójce. Też ślicznie gracie ciśnie. To gramy dalej jeszcze w tej audycji. Dwa nagrania, dzięki której w drodze, tak sobie myślę, no na pewno, tak, więcej mocy. Life is a Highway, Tom Cochrane, to też warto przypomnieć. So come ride with me to the distant shore. We won't hesitate. Break down the garden gate. There's not much time left today. Minuty do 17, za 8 minut Krzysztof Zyblewski w serwisie Trójki powie Państwu o wszystkim, co warto, nawet trzeba wiedzieć. Później sekcja sportowa będzie tutaj prezentować trzecią stronę medalu na antenie Trójki. Co jeszcze mamy dzisiaj dla Państwa? O, przecież to jest niedziela. Po 19 dzisiaj koncert Lecha Janerki. Taki koncert, że normalnie fiu, fiu. To od nas jeszcze za moment Def Leppard. No i niezmiennie proszę jechać cały czas z Trójką, z dobrą energią. Maciej Załęcki, Stanisław Perzyna, Michał Żołądkowski. O, jeszcze jest telefon. Powiedzcie temu gościowi, że jest super, co prowadzi tą audycję. Jest niesamowity, więcej takich gości. O, dzięki wielkie.